Megyek! Követel az orvosságait? Hallod, akkor te még egy egészet tettél. Jó tettel. Ha? Jó tettel, azt jelentem, mert én nem akarom. Szeretnél nézni meg. Túl átjött egy kínai, és aztán vettem egy bóti ezernyári. De én csak legyen, hogy szép volt. Most mondjam, hogy... Lágók ezzelek, ez 906. Ez 906 veszélytek. Kulcsot még itt kezünkbe kivé. Thank you. Nem jó. Lepiej. Simon! Nyilván így van. Ha? Hogy ez rosszul vagy? Nagyon rosszul. Mi fáj? Minden állam. Add egy kicsit nyíl az ajtót, hogy legyen levegő. Meghatod az orvosságokat? Hát azt, amit kigyilja a raktalan, de még egy pirralkot is. Nem pirralkot kellett, hanem nem igaz. Ilyen kell hitáció. Ilyen a hitáció. Hogy akarod? Hogy ez az orszó vagy? Hát nem bírok a lábamon állni. Hogy ez nem bírok? Nagyon hátra volt a kapuval. Az lett a bajod aztán? A jó Isten tudja. Hát látod, hogy lefek Isten. És nem egyszer kell élni? Hát főjén írom, de... Még a sejny. Arra nem tartunk tenni. Kat, de meg kell tovább venni, akkor megveszem azt. Nem, nem fáj, sem más vagy nincsen. Nem is szállra állni, vagy mi? Nem bírok állni. Hát mi a bajod? Hát gyenge vagyok. Ahogy is gyenge vagy mindig. Már kell nálkod. Kell tenni. Ezt csak megfáztál. Mert ezt már sem menne a hit. De a jobb lehet, hogy nem tudom az orvosok. A jobban. Majd rendben lehet, de nem tudom, hogy ilyen kell hitnál ki. Hogy akarod? Kivel bízom? Mert beszélj szerint, ha megy. Anyád hazajött? Haza. Mi van itt van? Nem vissza kell, hogy mi? Hogy nincs erőm, itt ami készen kell, és kis margarinot sem vered. Jó, mindjárt jövök vissza. Hát jó, meg, hát hogy azért nincs. Majd te beszédsz velük. Hát ha visznek tartkára, én nem tudom mire. Eljutott belőle ez már. Hol vagy? Nincsen ereje nekül! Mi kell a hita? Nincs ereje! Elég volt belőle már a mára már. Nem rontottam ezt, ugyan nem. Hívjad a hitát neki, hívjad! Hagyd menne már! Hívjad fel neki a hitát, ha már az a kívánságot, hogy hívjad! Annyira kapta a határon át, hogy a melegen van belőle. Hívjad neki a hitát, el vannak keveredve, a felkép azon, hogy innen valaki tudod, le van zárva a szemafor, és áh, nekem is valaki jön már egy kiabál. Most mi a fasz, hogy kiabál nekem nem jön. Miért várod a tés, hogyha le van a szemafor piros, akkor mi az a fák? Nem a szemafor beszél. Nem igaz, hogy nem a kínai meg a kínai meg a bank között. Ott nincs az a szemafor, le van zárva az egész, mindig amottottam átmenni biciklivel. És volt egy hülye gyalogos, aki beállt az útnak a közepében, akkor tudja, hogy mindenki ott szokott átmenni ott. Érdekel engem, hát bazd meg, állítettél magad a tés, azt akkor átmenni. Nem ütettem az jó jártál. Jó járt leszél, kapod a nyacsudát, azt hiszed. De még beteg biztosításra sincs egy marmarha. Úgy hitted el magad, hogy te fizetsz mindent. Hát csináld meg a betegbiztosításodat, bazd meg! Nem igaz, hogy annyira marha vagy, hogy nem tudod beadni a papírjaidat. Másképp kitöltöttem már. Hát akkor miért nem adod be, bazd meg? Majd ezt. Majd nem élünk meg. Helyeked meg az öreg anyádnak az a fia dolgaitok, amik vannak. Hozzon fejére többi. Mászatok egymás nyakába, boruljatok el, és írjátok magatokat. Adj el, már legyen. Hát, ha megfázok a kanyomat. Valaki nagy beteg, akkor nem azon jár, hogy ez egy megfelelő fésivel, vagy nincs fésivel, akkor poppálom a szívet. Miért egy a szívjad nélkül, akkor menjetek a picsába, mert úgy tűnik, hogy ez a terület. Csába. Nem tiszta, nem normális, akkor hogy menni? Elég gondolás. Nem bírja. Polom fejébe. Ti? Hatász húznát elköltött a semmibe. Ennyi? Hatász húzat. Na nem bír elmenni. Nem bír. Nem bír.